no van fer res per evitar-ho, ni per comentar-li amb ella, ni res, ja s'ho trobarà. Com ja se sap, doncs, el govern de Marroc ja s'ho va buscar per aconseguir treure-les, tenia dos avions preparats per si les mosques fallava un, la van enviar a Lanzarote i llavors s'ha muntat tot el pitote com si ui, quina sorpresa, però aquí resulta que l'única sorpresa era la Minato. Tots els altres que estan en negociacions i demés ja ho sabien. Sí que vés a saber... En tot cas, després xerrem una miqueta en profunditat i contextualitzem a la penya, perquè si no... La però sí, situació... també dèiem que parlaríem de corrupció, del 4 de febrer, que va sortir la sentència fa un temps. Més corrupció, clar que sí. També, bueno, si ens dona temps, tenim aquí lectures vàries, el cas de l'Alfonso, una octaveta del cas de l'Alfonso, recordem també més corrupció, no? El tema del Cubotán, aquella arma il·legal, que es va utilitzar en una manifestació de forma il·legal per part dels Mossos d'Esquadra, i resulta que fruit de tot això doncs, només acaba un xaval processat per la Face, és a dir, per la cara, de forma gratuïta, i aquí els Mossos, després d'haver fet ús d'una cosa il·legal, doncs, surten com a víctimes, no?, del tema. I si ens dona temps també tenim per aquí un articlet que xerra de les guerres, que està bastant poderós, i si no ens dona temps de llegir-lo, doncs, recomanarem la seva lectura d'un butlletí que es diu Antipatia, que, bueno, pues amb bueno, la seva periodicitat si no, llegirem tard o d'hora, si no és avui, serà passat d'aquestes festes invernals, perquè la guerra, per desgràcia, com sembla que continuarà sent un problema vigent. Està claríssim. També en algun moment i en clau musical ens anirem cap al nord de l'Europa comunitària i ens anirem cap a la ciutat de Copenhague per veure aquest congrés de cínics i cíniques, i dic en clau musical doncs, perquè punxarem música d'una penya d'allà que, bueno, doncs, que en el seu dia també la van punxar doncs, per denunciar el desallotjament d'un centre social que tenia més de 25 anys d'història i tota la corruptela que hi havia al darrere del seu desallotjament i tots els aldarulls que hi van haver com a conseqüència, i ara sembla pues, que la gent tenia ganes de canya, no? De dir als cínics el que pensem d'ells, i s'ha tornat a liar una mica grossa la història, i bueno, pues, clar, si es lia, pues, el millor és música animada, no? I bueno, no sé, i a partir d'aquí el que vagi sortint. La gent que no hagi escoltat el programa mai pues ja veurà que tenim una facilitat impressionant per anar-nos de branca en branca i anar lligant coses. De vegades sembla que no tenen cap mena de relació, però al final sempre la tenen, no? També un trosset de recordar el José Antonio Cano Verdejo, també, que era el projecte aquest de fer un documental explicant el seu assassinat i la seva denúncia de lo que estava succeint a la Model, i també farem un trosset, ja que tenim el company que està intentant portar endavant el projecte de fer un petit documental de sobre uns 20 minuts explicant la història de José Antonio Cano Verdejo. Bona nit. Vale, ja t'hem escoltat. I què? Bona nit, clar que sí. Bona nit, encantats de tindre't aquí, benvingut, clar que sí. Soy Pedro, el director de la escuela de cine que va ser este documental. Jo no sé parlar català molt bé, però... L'entens? L'entén perfectament. Perfecte, llavors... Si vol pot parlar portuguès. Clar, com vulguis, tu ets lliure. Bona nit. Ràdio lliure, expressió lliure, vamos, llibertat d'expressió. I de passo que recordem això, pues donar un salut a tots els presos que ens estan escoltant i ànims en la lluita, perquè la lluita de la vida al carrer pinta d'una manera, però a la presó pinta amb bastos, no? I s'ha de tindre molta fortalesa i sobretot molt de recolzament, i pues, des d'aquí envia tots aquests ànims, no?, per seguir endavant. Perquè és una lluita a vida o mort, com en el cas aquest podrem comprovar, i com bueno, pues, el que dèiem d'altres vegades, no?, que xerrar d'un cas concret servirà com a reflexa de la situació general. No, no volem oblidar-nos de ningú, però no tenim temps per dir tots els noms, així que farem servir un cas concret per il·lustrar tots els casos, no?, la realitat penitenciària. I abans de començar el programa, doncs, direm el telèfon del programa per la gent que vulgui trucar, com sempre, ja sabeu que ens encanta, que és el 93 317 73 66. I recordar que demà hi ha la festa d'aniversari de Ràdio Contrabanda, que fa 19 anyets ja, I serà al lloc Espai Jove La Fontana, al carrer Gran de Gràcia, 190 i 192. Les entrades d'allà valdran 6 euros, si heu sigut previsors i les heu comprat anticipades hauran costat 5. I començarà ben d'hora, cap a les 6 de la tarda, amb un taller. Després hi haurà xerrada de mitjans lliures i de, finalment un concertillo. I doncs esteu totes convidades. Molt bé, jo si us sembla bé podríem posar un temilla, que és aquell que té basat. I si el punxem, pues, re, aprofitar la música que sonarà per presentar-la, que és un grup de noies que fan hip-hop i que el tema, pues, d'alguna manera, el que reivindica és el que nosaltres recolzem des de fa molt de temps. És una mica la... ja no el lloc de la dona que sempre se l'ha buscat, sinó el reconeixement d'aquest lloc, no? De, per part nostra, vull dir, elles ho diuen a la seva manera i ara les escoltarem, però des d'aquí nosaltres recolzar i reivindicar el lloc de la dona en aquesta societat masclista i patriarcal i que, bueno, pues que des d'aquí aprofitar per denunciar tota aquesta misèria, perquè com veurem al llarg del programa i hem vist en altres ocasions, tot el que toquem pues, gira entorn a aquesta, a aquest fenomen, no? Aquesta patologia social que és el masclisme, no? I és el sistema patriarcal que bueno, pues que intenta reprimir a tothom començant per les dones, no? I d'aquesta manera pues, mantindre aquest estat d'opressió que fa que qualsevol acte, que qualsevol mena d'acció en el camí de la llibertat de l'autonomia personal no es converteixi en una autèntica batalla, com dèiem en el cas de les presons també, i no només de les presons, una batalla vida o mort. I a nosaltres no ens agrada gens això, ens agrada viure lliures com ens sentim, no? Com ens van parir, no? Així de clar, no? I llavors per això qualsevol mena d'opressió, no? Ens cau fatal i en aquest cas doncs, l'identifiquem el patriarcat com el responsable directe de tota aquesta merda. Ja ho hem dit d'altres vegades, per desgràcia encara som massa masclistes, però el nostre objectiu és anar-nos expulsant aquesta misèria que se'ns ha inculcat per diferents vies i una manera de poder-ho fer, d'expulsar-nos això, és aprofitar la llibertat que ens dona l'antena de la ràdio lliure, no? Els micros aquests, no? I poder-ho dir en veu alta i intentar fomentar aquesta filosofia, no? I bueno, ja està, jo per mi ja presentar la música. També abans una miqueta donar les gràcies a aquest italià que no s'ha alegrat la vida en aquest gest tan maco i de tan gran bellesa que ha sigut partir-li la cara al Berlusconi. El Berlusconi. Algú que fa molt de temps que ho estava demanant a crits, per fi algú l'ha escoltat i li ha dit prou. Perquè toma. Sempre que un fascista se li trenca la cara, pues, tota la gent humil, tota la gent que amem la vida, pues, estem contents, saps? Sí. Perquè ha sigut un gesto, jo lo veig de molta gran bellesa. Eh? Massimo Tartaglia. Pues, parlant de fatxes d'aquesta setmana. Massimo Tartaglia, t'estimem. Clar que sí. Parlant de fatxes, una convocatòria que és una convocatòria que vam fer fa temps i és allò de que el dia que es mori el Fraga a les 8 de la tarda a Canaletes. Vale? Ja la vam fer fa temps, ara fa setmanes que no la recordàvem i bueno, pues, també, com que no ens simpatitzem amb els fatxes, el dia que es mori aquest fatxa pues, anirem a celebrar-ho, clar que sí. Pues bé, dit això, posem la cançoneta de BKC, Te cuento mi parte. I ho explicam, vamos, alto y claro. Soy como tú, quien dijo que el rap era un deporte de machos, quien dijo que yo soy dejarnos machacar por la educación sexista. Ya está bien de aguantar esta cruda realidad. Ya podemos cambiar con mujeres como tú, dejar de dar el parón. Buscamos tierra con calidad, riqueza mental, no más signos de machismo ni siquiera en tu léxico. Sabemos esto, estamos atacadas cada vez que dices tu sexo. Es verdad que estamos aplastadas, mujeres en el olvido del olvido. Ahora empezamos a hablar, el camino está abierto ya. Guerra de reforma, la mujer viene a tomar su propio lugar, así que escucha ya. Nuestras voces tan violentas, alta ya tanta desigualdad. Yo siempre represento el despertar violento a través de este pico. Me peto de arriba abajo, parto y reparto estas rimas positivas por dejar tu lenguaje estancado en el pasado. Me pone mi mano, no lo ves, el micrófono uso para decirte que no quiero ni un abuso. Rapeando yo te asusto, uso para decirte que no quiero ni un abuso. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre gasto tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. Siempre he querido tumbarte, ahora te cuento mi parte. Esta es mi forma de darte, mi gente sabe atacarte. No me importa tu muerte, siempre gasto tu suerte. Quiero verte de frente, dar tu golpe bien fuerte. BKC, no te hacen homenaje, que hacen el equipaje para que pasas de viaje. Vocabulario salvaje, ataque y fusilaje, nuestras rimas con linaje. Medios que nos rebaje, no, porque no hay Dios. Bé, ja aquí us han deixat aquesta cançoneta, aquest rap, hip-hop. I com seguimos? Com empezamos? Com comencem? Va, primer recordant que esteu escoltant el programa Judici a la Justícia, com cada dijous, de 10:30 a 12:30, que ara en directe esteu al 91.4 de la FM, a la Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure de Barcelona, que ja hem dit que demà hi ha una festeta d'aniversari, i també recordar-vos que aquest programa és originari de la Ràdio Bronca, una altra ràdio lliure, al 104.5 de la FM. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem comentat moltes coses, no? D'entrada podríem fer una mica de repassillo, doncs, començant per aquest dissabte passat, en el que hi havia una manifestació a Barcelona que no hi hem pogut ser, així que si algú que ens escolta hi va estar i ens vol fer un truc al 933177366, informar-nos de com ha anat, nosaltres el que farem serà el recordatori d'un company, el Roger, que un 15 d'agost de fa 5 anys doncs va ser apunyalat per un grup de fatxes, de neonazis, al barri de Gràcia, el mateix dia que començaven les festes, i després d'uns mesos d'estar doncs, molt greu, tant que al final doncs, la vida es va escapar del seu cos físic i se'n va anar a voltar sense cos, i per això nosaltres el recordem, perquè està amb nosaltres igualment. Va morir al cap d'uns mesos i per això la manifestació es fa en aquestes dates, perquè coincideix amb, més o menys en el temps en el que va morir després, no? Llavors des d'aleshores doncs, es fa una manifestació que per una banda és per recordar aquest company estimat i per una altra banda denunciar la violència del feixisme i dels fatxes, ja siguin del pelatge que siguin, que doncs, per qui no ho sàpiga i hagi caigut una mica en la trampa d'aquest sistema i les enganyifes d'aquest sistema, els fatxes no són una opció política més o una ideologia més, sinó que, com diuen els Ausrotten, doncs, una penya que no, amb la que no pots simpatitzar, que no pots entendre, en la que no li pots donar llibertat perquè ni simpatitzaran amb tu, ni et comprendran amb tu, ni faran res per respectar la teva llibertat, no? Llavors, un dels lemes feixistes és combat el feixisme perquè no avanci, no? Si no el combats, avança, i si avança, doncs comprovaràs en carn pròpia que no respectaran la teva llibertat. I com que la història ens ha donat moltíssims exemples, masses, no? Ja ho hem dit altres vegades, que l'ésser humà és l'únic animal que ens entrebanca centenars de vegades amb la mateixa pedra, doncs nosaltres proposem això, no? Combatre el feixisme perquè no avanci mai més, i perquè fets com aquest d'un assassinat impune, perquè després el judici va ser una farsa com una catedral, com tots els judicis, una patranyada, doncs això no es torni a repetir mai més, no? I bueno, doncs per qui tingui dubtes sobre el que estem dient, només que remetre en aquest cas concret d'aquest company, o si no, doncs, que se'n vagi a buscar tota la informació que li doni la gana, que la ciutat de Barcelona està pleníssima d'exemples, com per exemple el 20 de novembre, data amb la que els fatxes commemoren la mort d'un personatge que no val la pena ni recordar el seu nom, però sí el que va representar. Doncs dic, la paraula dictadura ho resumeix bastant bé. Les dictadures totes són sagnants, no? Sempre es mata la gent per la cara, i la que van viure aquí, o es va viure aquí, doncs no és una excepció, no? Llavors, la gent que un 20 de novembre surt al carrer a commemorar el nom d'aquest dictador, doncs és gent que li agrada la sang, no? I per mi una persona que li agrada la sang està boja, no? El que passa que com que jo no duc bata blanca ni aspiro a portar-la, doncs la meva opinió és modesta i jo sóc una persona mediocre com qualsevol altra, i l'únic que faig és expressar-la en veu alta per compartir-ho, no? I si algú li arriba, doncs que faci el que tingui que fer, no? Però donar cobertura als fatxes no té cap mena de sentit, no? Per què? Perquè si se li dona cobertura als fatxes, doncs passa el que passa, que segueix existint la llibreria Europa, que maten el Carlos Palomino, que apallissen a gent per qüestions de tipus racial, tota aquesta caldo de cultiu pues, acaba donant cobertura a la política feixista institucionalitzada, i llavors, bueno, pues això és el que hem dit altres vegades, no? Quan comparem aquest sistema actual amb el sistema del Tercer Reich, no? Doncs aquests fanatismes emparats amb les institucions i amb la legislació i tot aquest rotllo, i aquest bombolla, aquesta fanfàrria, al final, en resumides comptes, ens porta a que la seva essència és exactament igual que la del nacionalsocialisme aplicat, no?, en el Tercer Reich. I per això no ens agrada, i per això ho denunciem des d'aquí, i no volem que es torni a repetir mai més, i per això recordem els companys assassinats pels fatxes, no? I en el cas del Roger es veu clarament la complicitat, ja no solo en el judici, la complicitat de los jutges con los nazis, sinó també de la policia, perquè aquesta penya que va matar el Roger havia sigut parada per la policia, l'havien vist els punys americans, l'arma aquesta que li va atabar el coll al Roger, i si les van deixar, les van deixar anar, no? Saps? I quan es paguen uns altres i portes una navalleta, no? Te lo treuen tot, no? I ells, carta blanca, no? Exacte, exacte. Tanta carta blanca com que els hi donen cobertura perquè facin això i els protegeixen. Perquè, a veure, si no, de què els deixen manifestar-se alegrement per Barcelona, per allà on sigo? En canvi, ja una llei de partits que es va dissenyar exclusivament per il·legalitzar Arribat a Suna, i altres llistes nacionalistes basques, i s'està utilitzant aquesta eina per fer mal al País Basc i a la gent que viu en aquell país, i en canvi no s'utilitza per prohibir que els nazis es manifestin, entens? No, només no ho prohibeixen, tot i que la gent, les associacions i les persones ho demanen, que no els hi donguin permís perquè es manifestin, sinó que a part de passar de la gent que diu que no volem, que la gent creiem que no volem que es manifestin, els hi donen permís i a més els protegeixen amb un munt de policia perquè ningú els hi pugui fer res. Home, jo tinc una anècdota personal. A mi una vegada me van detenir allí al quartel de la Guàrdia Civil que hi ha a l'Avenida Madrid, que és un superquartel. I me tenien a la porta la Guàrdia Civil, no? I llavors m'estava dient, però nosaltres no te farem res, no? I llavors sortien, per allí és casa i quartel, hi havia gent, no? I llavors sortien neonazis de les cases i me diu, però aquest sí, no? O sigui, sortien cap rapats, no? Les esvàstiques i les banderes espanyoles, no? I sortien, no? D'allà, no? Perquè són els seus fills i d'allò, no? I, bueno, és un, diguéssim, com un arma parapolicial, però controlada per ells, no? I usada per ells, no? Perquè el del Roger va ser fet expressament, no? Per rebentar allò, tot el que havia gràcia, no? De lluita i d'associació i de les festes populars, no? Per convertir-les en el que han acabat ara, no? Va ser la provocació, i després fins i tot ho han fet servir d'excusa, no? Perquè en el rotllo que sempre munten, si us recordeu, i no, és que s'ha altercat entre bandes. Sí. Sempre fan aquest rotllo. La gran excusa. Saps? La gran excusa. I amb això... Tribus urbanes o alguna cosa així, no? Amb això emparen els nazis i els encobreixen, en comptes de senyalar-los dient el que són i el que fan, que tothom ho sap, està escrit a molts llocs, està molt denunciat a molts llocs, per les persones que han sofert, pels morts que m'han enterrat, O sigui que ja no cal dir res més. Bueno, totes les organitzacions fascistes són emparades per el sistema de poder com una arma, diguéssim, de practicar el terror contra la població, no? D'intimidar-nos, no? El fet del Roger és una intimidació. Fer por, sí, sí. Saps? De trencar tot el que tenia reivindicatiu, de subversiu, la festa de Gràcia, no? En Portugal, hace 3-4 años, en la manifestación de 25 de abril, que es la fecha de la revolución de los clavos, una parte de la manifestación antifascista salió para ir a la sede de un partido que se llama el PNR, que es un partido facha casi asumidamente anticonstitucional, que es apoyado por la policía y por todos. Y esta manifestación salió ilegalmente y la policía les estaba esperando en la sede de este partido. Y como cobardes, como siempre revelan ser, han reprimido completamente la peña de la manifestación y además han hecho cosas increíbles como pillaban a las personas que tenían un aspecto más punk, más underground, aunque no estuvieran en la manifestación, y se las llevaban sin preguntar nada, las pegaban. Y esto pasó y es como, me parece increíble que pasen estas cosas, que se prohíba una peña de manifestarse, de expresar su opinión delante de un partido que es asumidamente fascista, ¿no? Y que se proteja a este si no se proteja a las personas que están luchando por la libertad de expresión. Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que me gustaría matizar una cosa, porque este domingo empezábamos por la manifestación del Roger y sin abandonar el tema antifascista, este domingo hemos sido testigos de un hecho que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque desde que tengo uso de razón y memoria no había visto nada parecido, no quiere decir que no haya pasado, ¿no? Pero no lo había visto en persona. Y es el hecho de que, bueno, pues con la excusa de que se hace un referéndum sobre la independencia de Cataluña como una nación soberana al margen del Estado español, etcétera, pues colectivos o organizaciones o incluso partidos, no lo sé porque no me acerqué a comprobarlo, de tipo fascista, se han manifestado en Barcelona, supuestamente para protestar, ¿no? Entonces esto nos lleva a un hecho, ¿no? Tú has hablado de manifestación ilegal, ¿no? Y aquí yo creo que está una de las claves para comprender el por qué nosotros decimos que los fascistas, los neonazis, tienen la cobertura y el amparo del Estado, ¿no? Del gobierno, en realidad de los gobiernos, ¿no? La historia está en que esta gente se ha manifestado, esta gente fascista se ha manifestado, porque habrán pedido permiso, porque si no, no los dejarían manifestarse, ¿no? Entonces esto me recuerda a una frase que me decía una persona amiga hace tiempo, ¿no? La derecha es militante, aunque sea por defecto siempre vota, ¿no? Mientras que a la izquierda siempre está con sus propias batallitas y el que no vota por coherencia y no sé qué, y entonces nos van ganando terreno, ¿no? Bueno, pues ahí está una de las claves. Los fachas se aprovechan de este sistema para hacer sus acciones, ¿no? Mientras que la gente, digamos, un poco al margen de este sistema porque no le gusta y porque intenta buscar alternativas, claro, ante una situación así jamás va a pedir permiso a nadie para manifestarse libremente, ¿no? Digamos, por un lado es irónico porque, claro, estamos reivindicando algo que está contemplado en la Constitución, ¿no? Que debería ser un poco el ABC de los derechos sociales, ¿no? Por lo menos. Pero no necesitamos pedir permiso porque esté puesto allí, sino porque lo sentimos así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hacer las cosas de esta manera nos lleva al terreno de la ilegalidad, mientras que los fachas los lleva al terreno de la legalidad. Entonces, la varita de hacer la separación es el gobierno, y el gobierno le dan paro a los fascistas, porque en realidad el gobierno, por lo menos en este estado, es la consecuencia de lo que decíamos antes, de una pila de años de dictadura de tipo fascista. O sea, aquí no ha cambiado nada, sencillamente se le ha cambiado el nombre y se acabó, es aquello de los mismos perros con distintos collares, ¿no? Entonces, sobre lo de legal, ilegal, etcétera, yo creo que está una de las claves. O sea, yo no estoy diciendo que ahora cualquier manifestación del tipo que sea antifascista o anti lo que sea se tenga que pedir permiso. No, yo seguiré haciendo las cosas sin necesidad de pedirle permiso a nadie, porque mi libertad la aplico, la uso por mí mismo, no porque alguien me deje hacerlo, ¿no? Porque si tengo que esperar que alguien me dé permiso, entonces ya no soy libre, ¿vale? Esa es la cuestión. Mientras que el fascista, precisamente porque es un, desde mi punto de vista, no es una persona que es reprimida de por sí, no sabe actuar por su cuenta y riesgo, de acuerdo a sus propias creencias, necesita la cobertura de toda la masa, etcétera, para poder hacer esas barrabasadas de forma impune, y encima creerse que tiene la razón, pues entonces ampara en este sistema. Porque este sistema está montado para eso, es un sistema fascista. Es decir, tú ven aquí, papá Estado te va a dar todo lo que tú necesites. No te preocupes en ir a buscártelo, que yo te lo proporciono. Y así se crea esta situación de dependencia en la que no acabaríamos nunca, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves para comprender todo esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la historia, ¿cuál es? Lo de siempre, ¿no? Identificar el problema e intentar corregirlo. Mi propuesta es que cada cual se le ocurre por su cuenta y se organice con su gente o con sus grupos de afinidad, pero básicamente la propuesta la resumiría en una pintada que he visto hace poco y que hace muchos años ya que vi por primera vez, ¿no? La mejor arma contra el fascismo es un libro, así de claro. La cultura es la clave. Donde no hay cultura, pues hay porras, hay falocracia, hay machismo, hay represión y todas estas cosas, ¿no? Yo lo veo así. Y por otro lado, pues el rollo de que ver dos grupos de fachas manifestándose en la ciudad de Barcelona, por esta razón, me da igual por la que sea, a mí me llamó mucho la atención. Y la cantidad de policía que había ahí me demuestra este tipo de cobertura. Porque no estaban allí para evitar que hicieran o dejaran de hacer. Estaban allí para evitar que les pudiera pasar algo, en el buen sentido de la palabra, porque saben que es una provocación. Está claro. Y de ahí el hecho contradictorio que comentaba la compañera, de que se haga una ley de partidos que se aplica a rajatabla y de forma desfasadísima en el País Vasco y no se aplique a partidos que tienen unas líneas no políticas que son anticonstitucionales y que son racistas y que son fascistas, en síntesis, ¿no? Entonces ahí te queda todo ya clarísimo, ¿no? Además que tengo también... una trucada, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale, pues venga, va, pasa en la trucada. Hola. Hola, hola. Sí. Hola, Juanito. ¿Qué tal? Mira, desde que has hablado de Copenhague, ya no. Encara no, però pots fer tu, clar que sí. Sí, no, dic que el que t'he dit per la setmana passada de la democràcia, la democràtica Copenhague, que hi ha 2.000 detinguts, no? Sí, jo he sentit uns 1.000, però bueno, que n'hi hagi 2.000, tot pot ser. Allí hi havia molta gent. Ja, jo diria que aquest fascisme l'hai, que si t'he plantat a l'Eva, o ja s'he plantat als anys, pues, fa pressió, no? I no sé com enfrontar-nos amb ell. Aquesta pregunta, com enfrontar-nos amb ell aquest fascisme sutil? No, mira, pues lo primer es denunciarlo, ¿no? Donarnos cuenta de que el fascismo existe, de sí, que... Sí, el like, no es... ¿El digas, perdona? No es el sino like. El like. Que te des cuenta. Que no es dur, digue-li a tots els... Ja. Home, però això de que no es dur, digue-li als 1.000 o 2.000 detinguts a Copenhague, ja veuràs si diuen que no es dur. Jo dic sutil, que no te des cuenta, no... Aquest és el que fa més mal perquè costa d'identificar. Clar, per això dic. Pues bueno, s'ha d'obrir bé los ulls, eh? Bé, d'alguna manera estem parlant del braç polític del feixisme dur, no? Així de clar, no? Sí. Aviat, bueno, jo abans també, el que tu volia comentar també, respecte a el que deies, que és que de fet la burgesia sempre ha utilitzat els feixistes i els neofeixistes quan els hi ha interessat Sí. Per sufocar les revoltes. Sí, però ara ho fan ells, ho fan el paper ells. I amb això recordo que vaig dir fa una setmana que el Francesc Macià mateix, quan va fer els camots, els va fer després d'anar a Berlín i veure com funcionaven les joventuts hitlerianes. Sí, ho recordo que me'ls va dir. Exacte, exacte. Era un dia que eren d'estar català, no? Sí, que van fer els escamots, que es dedicaven a anar en contra dels anarquistes. Un altre dia van fer els escamots després d'estar amb els fascistes d'Itàlia. Ah. Eren molts seguidors. Com el que tu deies del fascisme sutil, el que ocorreix és que quan la protesta i la revolta se va fent més radical, sí, llavors se treuen la careta i treuen el que són, no? Que l'única raó que tenen és la seva força i la repressió dels pobles. Saps? Perquè l'únic que estan fent els fascistes i els nazis, per l'únic que sirveixen és per fer negocis d'atura per a mantenir els privilegis, pues, de les mineries, de les élites que viuen, pues, saps, molt bé, no? I això s'està veient molt clar el que està passant a Copenhague, sí, saps? Com tot això, no? Quan han parlat aquesta gent que està parlant una mica, diguéssim que també són els laics de la revolta, no? Que estan parlant de la tassa Tobin, que estan parlant del protocol de Kyoto, no? Que ens estan dient que el 7% de la població mundial, no? Que són com els rics, estan gastant, pues, el mateix que gasten, pues, el 80-90% del resto de la població. Tu veus normal que un 7% gasti el mateix que un 90%? No, no és normal. Bueno, pues això, llavors els fascistes són com, pues, diguéssim, els gossos d'aquesta gent, no? Llavors, i a més en Copenhague es veu molt clar, perquè és que la policia porta gossos, ¿vale? Gossos ensinistrats per tirar-se'ls a la gent, tio. És algo, vamos, increïble, no? Perquè les imatges ja no es poden explicar el que vulguin, no? Que seran gossos democràtics, que seran gossos no sé què, el que vulguin, no? Bueno, gossos animals, tio. Vale, vale, si, el que vulguin, no? La policia sí. Antes de morder te pide permiso, señor, usted le voy a morder, ¿eh? Bueno, és que se veu tan clar, ¿sabes? I llavors hem tornat allò que s'havia perdut una mica, que és on s'ajunten aquesta gent per decidir el que és de tots, pues va la gent i se monten els aldeulls i no poden estar tranquils perquè no poden decidir. El que no poden decidir és com ens van amortajar, com que estaven parlant del Roger o del film del Pedro Álvarez, o, saps? No, que també no els hem oblidat i també va ser la manifestació l'altre dia, no? Estàvem en ello. Saps? O sigui, passa tant anys que no s'oblida ja. Bueno, més que s'oblida és que, com te diria, hem d'estar molt centrats en el sentit de la paraula, saps? Un dels problemes amb aquest feixisme subtil que dius tu és el que a nivell penitenciari s'anomena dispersió, que és enviar-te d'aquí cap allà i anar-te canviant de puesto i enviar-te lluny de casa teva. Pues a nivell extrapenitenciari també patim aquesta dispersió, però en format o quantitat d'informació que no serveix per res, no? Vull dir, jo per exemple practico el no llegir la premsa del dia, el no escoltar la ràdio en la mesura del possible, radiofórmules, vale? Estic parlant, tinc la capacitat de discriminar, no? Tinc el meu criteri, no veig la tele, per exemple. Per què? Perquè així m'evito una quantitat d'informació que per molt que jo la pugui d'alguna manera filtrar i llegir entre línies i tal, a mi em costa un sobreesforç brutal perquè és moltíssima informació i està super, super, super mal intencionada, no? Sí, llavors, és intoxicació. Jo passo. Intoxico. Llavors, intentar marcar-se un al seu propi camí i ser conseqüent amb ell, no? I d'aquesta manera podràs identificar amb més facilitat, si ets fidel a tu mateix, no? Podràs identificar amb més facilitat quan intenten intoxicar-te, no? Quan et ve la intoxicació a fora, diràs, cuidado aquí, perquè només que practiquis el no informar-te pels mitjans de masses i tinguis un tracte normal, en el bon sentit de la paraula, tinguis un cercle d'amistats, un cercle familiar, el cercle del tipus que sigui, relacions amb la gent, tu veus clarament quan una persona vella et vol vendre la moto, perquè no es comporta com la gent amb la que tu et comportes amistosament. Es comporta de forma rara, té males intencions, encara que no les demostri, no, obertament, no? Una mica, pues, l'estil aquest del feixisme subtil, no? I d'alguna manera el que hem d'aprendre és emancipar-nos de totes aquestes històries, és a dir, crear les nostres pròpies alternatives i tirar endavant en conseqüència. Ojo, sense oblidar-nos mai de lo que estàvem xerrant, de tot el que estem xerrant ara, no? D'aquest feixisme subtil, el que està fent és d'alguna manera donar cobertura, emparar i d'alguna manera camuflar el feixisme dur, no? I en qualsevol moment es posarà en marxa i nosaltres estem allí en el punt de mira, no? No cal emparanoiar-se, però sí ser realista i intentar no oblidar-se'n d'això, no? I després recordar-nos una mica el que dèiem, per exemple, a Barcelona dels anys 30, no? El 19 de juliol, no? Que al final de comptes, quan comences a simplificar tota aquesta complexitat de les sutileses i d'allò, d'un cantó es queden los uniformats, ¿vale? Perquè els fascistes van uniformats, ¿vale? Ja no solo de l'exterior, sinó la seva ment també és uniformada, és uniforme, no? El seu pensament, la seva forma d'actuar, i d'un altre cantó estem els que no estem uniformats, saps? O sigui, que no portem uniforme, ja no solo en la vestimenta, sinó també en la ment. I sí. Això també es veu clarament a Copenhague, perquè és a gran escala, la partida ara s'està jugant allà, no? Però bueno, es veu la manifestació aquí a Barcelona, quan anem d'allò, qui va uniformat? Doncs pues ells. Els nazis, aunque són parapolicials, també van uniformats, ¿vale? Sí, sí. Sí, bueno, i porten les xavetes i les Martens i no sé què, i pues nosaltres, pues una mica un vestit d'una forma, l'altre d'allò, saps? Perquè és una altra història, no? Nosaltres és la diversitat i ells la uniformitat. I llavors s'enfronta d'això, i això és la vida, i la vida sense nosaltres, que som la diversitat, és impossible. I en això estem, saps? I no podem amb nosaltres. I per molt que se disfacin, lo posin sutil, al final no es queda més remei que treure's la careta, perquè s'ha vist contínuament. És el que va passar, per exemple, al desallotjament del Princesa, al final què va ser? Se va entrar tanta democràcia, tanta allò, tanta sí. Història, al final era l'helicòpter a dalt, ells vestits d'antivalors, cascant la gent, saps? Vale? I l'edifici és nostre i ara no sé el que és, l'edifici aquest, no? És un edifici institucional, no t'ho perdis, bueno, de la Xena. Ah, què és ara? A més, és molt irònic, no recordo quin departament, no sé si està algú que té a veure amb el tema audiovisual, de la Generalitat, alguna història així. Bueno, però a més és molt irònic perquè després del desallotjament del cinema Princesa, sí. Brutal, per cert, sí. Una cosa històrica, anys després, quan ja van tirar l'edifici a baix i tota la història, el judici que es va fer en contra d'aquest judici, o sigui, d'aquest desallotjament, va acabar-se declarant com a desallotjament il·legal. Sí. Llavors aquí entrem en una altra de les grans característiques d'aquest sistema. No practica l'autocrítica, el qual és intrínsecament humà, per tant aquest sistema és inhumà, ¿vale? Perquè en comptes d'enganxar i dir, ep, desallotjament il·legal, vamos a reconstruir el cine i que siguin els xavalins allà dentro, per exemple, doncs pues no, tenen el cinisme de fotre un edifici de la Xene allà, tio, perquè com tot el morro. Perquè la mateixa judicatura és feixista, els anys, és una roda en la qual ells fan una excepció i si tu no els fas no els jutja, per molt que se posin jutges de democràcia, ¿vale? I una altra de les conseqüències d'aquest desallotjament, que tot això estava premeditat també, sí, que són molt, ja no dic la paraula, però bueno, és que amb aquest desallotjament van donar cobertura a la mà dura que políticament s'estava posant en marxa en el tema de l'ocupació. Recordem la reforma del Codi Penal amb el que ja es penava, no? Es considerava un delicte a ocupar, no? I una manera de justificar això era dient pues, que los ocupas eran violentos y mira de qué manera hay que sacarlos de la casa y no sé qué, no sé cuántas. Pues bueno, amb aquell desallotjament van justificar tota aquella política repressiva que avui ens estem menjant amb patates, però resulta que una sentència va dir que aquell desallotjament havia sigut il·legal, però clar, tots aquests anys de política repressiva ja no canvien, la línia ja estava marcada i ara ja no hi ha volta atrás, no? O sigui, vull dir, hem de ser una mica més... Mentides, no? Sí, però és el que diem, que ho estàs dient que és sutil, però al final quan si té que solucionar o resolucionar els problemes o els casos, se tira la careta perquè no té més remei, perquè ja no passa, és útil. O sigui, la gent no traguem, i llavors l'única forma que tenen ja al final és pues, el que estàs explicant tu, la mano dura, la repressió, perquè això és que no cuela. O sigui, a mi què me dius que el gos és democràtic? Sí. No deixa de ser un gos que me lo estàs tirant a mi perquè me museu, tio. Això ho feien els nazis. Sí, els nazis anaven amb els gossos i fan molta por. I els romans ja ho feien. I els segurates del metro. I els que van conquerir les Illes Canàries, els castellans, i els espanyols quan van anar a conquistar portaven els gossos enllistats, perquè això és una forma de fer la guerra. Saps? Clar, terrorífes, tira els gossos ahí ensinistrats, totalment rabiosos, i clar, fas estragos en la gent que, pues, que és pacífica i que és d'allò, no? Clar, però, i, clar, si tu també estàs armat i llevas un d'allò, pues, quan ve el gos lo mates, no? Però clar, si tu ets una persona normal, tranquil·la, que vas per ahí pel carrer, no? Que estàs per la pau, pues, clar, te ve un gos ahí, pues t'assusta, te aterroriza, saps? I escolta'm, dir-te una frase que havíem dit 2 minuts abans que truquessis sobre com enfrontar-nos a aquest feixisme subtil o al dur o el que sigui, lo de la pintada aquesta, de la millor arma contra el feixisme és el llibre, tio, saps? La lectura, col·lega, el fer servir les neurones, pensar per tu mateixa, tio. Sí, sí, per això és aquí, a principi del segle, a l'estudi. Claro, i d'altres fenòmens revolucionaris de la història també, encara que després hagin acabat com han acabat, però eren les revolucions culturals, no?, que s'anomenava. Era molt important per la gent revolucionària que la cultura arribés a mans de tothom, no? Que no estigués centralitzada o concentrada en quatre mans, com havia passat aquí a l'època feudal, no?, que, o a l'època feudal, la història en si, no?, el poderoso era el que tenia més poder de tot, en tots els sentits, no?, i era el que aconseguia que el poble tuviera contra menys informació possible mejor, perquè així sempre estava com en ese terreno de me cago en la hostia, que va passar, que va bajar Dios i se me va a comer, no?, i si no, pues viene su brazo armado formato inquisición y me mata, no?, jo que sé. De hecho, los curas eran los únicos que sabían leer. Pues mira, ahí queda eso. Bueno, y de vez en cuando también va a haber algunos máximos, que, ¿sabes? Como el italiano que le ha donat al Berlusconi. ¿No? Claro. De vez en cuando algunos de aquellos que le donguin los morros ben donat, ¿sabes? Que sàpiguen que los cops també le poden arribar a ells i que fan mal. Que no són immortals, ¿vale? Que són humanos también. Sí, bueno, company. Así es, Jorge David, así que... I s'han demarrat CD2 amb 85. Com? CD2 amb 85, i senda. Perquè tenia molta pendent de 180 euros, ni m'ha perdonat ni res. Vaig presentar per tot el millor vàlid, que va passant de tot. Pues no hem pogut trobar el text legal que defensa el que vaig a dir, però el que sí que hem sabut és que teòricament no es pot embargar una persona que cobri per sota del salari mínim interprofessional. No, si jo vaig parlar amb el company que va dir, amb el meu cotxe, i també la passa el mateix. No treuen quan cobra, sinó si deixes algú, pues te roben. Bueno. Si deixes la cartilla, te roben. Pues això és... Ell va robar 23 euros. I també té la multa per portar el cinturó. Vaja. Ell cobra també la contribució, sí, encara menys. Si ve per el jutjat... Si ve per el jutjat... Hisenda. Però la hisenda ara ve per el jutjat. Sí, però ve per el jutjat. És que te lo vaig a dir perquè jo abans tenia coses de Barcelona. Sí. I no me les podien cobrar perquè jo visc a Esplugues. Vale? No podíem. Però ara què fan? Lo passen per els jutjats, i al passar-lo per els jutjats, llavors te lo descompten de la llibreta, de la compte corrent, no? Ja. Saps? En aquest cas, jo em penso que la història és més senzilla, entre cometes. No. O sigui, és un procediment administratiu, i quan arriba al final del procediment administratiu, és dir, sí, t'obren un procediment sancionador, vale?, per via administrativa. Si al final acaben resolent que tu ets culpable, doncs ja està, la sanció és pecuniària, dinero. Llavors, a partir d'aquí, el brazo ejecutor és l'Institut Municipal d'Hisenda a Barcelona, o jo que sé, el Ministeri d'Hisenda a nivell estatal. Bueno, això és el que no van dir a mi a la caixa, quan vaig anar a dir, però ara, i si nunca me l'havien podido descomptar, ara perquè me lo descompteu. I llavors me van explicar això. Bueno, igual, a la caixa tampoc ens podem fiar gaire. Bueno, igual me va dir una mentida, no? Però bueno, en el cas aquest, és gent d'aquí va al darrere de les peles, no? Sí. I llavors, bueno, la història és una mica una altra jugada més del sistema, no? De teòricament, si cobres per sota del salari mínim interprofessional, no et poden embargar, teòricament. Sí, però si no s'ho valgo la cartilla, van dir que sí, t'agafen. No li he metes que cobre, sinó en passos un dia. Jo el que vull dir això és que probablement ens trobem en el clàssic cas, que ja en coneixem jo per almenys un grapat, però ara no ens posarem a parlar del tema perquè això requeriria un programa sencer, sí. En el que ells et treuen la pasta i encara que no sigui legal, vale, ja ets tu qui has de reclamar, que no ha sigut correcte, saps el que vull dir? A la pasta que te vendi i a reclamar ja, no? Home, clar, això d'entrada, però vull dir, en aquest cas, potser tu tens temps. Però potser el teu col·lega, aquest que li han tret els 22 lerdos o una altra persona, sí, no té aquest temps. I ells viuen d'això, treballen d'això, la seva feina consisteix en això. Vale? M'entens el que t'ho digui? M'entens el que t'ho digui o no? Sí, sí. Llavors ells et treuen la pasta i ara tu busques la vida per reclamar-la, encara que sigui il·legal. Molta gent no la reclama perquè no té temps per fer-ho. I ja te l'han tret de forma il·legal. Saps el que et vull dir? Sí. Això passa constantment. Constantment. Llavors, bueno, no sé, moraleja, el de sempre, que no te pillen, però clar, quan ja t'han pillat, pues sí, si tens possibilitat d'anar a reclamar, ves allà i queixa't, home. Ni de dius, ara te van dir, quan tinc temps, pues. Bueno, jo és que ho veia més que abans les caixes no ho deixaven, els bancs no deixaven que te lo triguessin, no? Perquè jo, és el que t'explicava, no? I aleshores, i ara han trobat un mecanisme que poden, no? I és a través... Jo no sé si és administratiu, però és a través dels jutjats, eh? Però sigui com sigui... Que el jutjat dona permís, no? M'entens? Sigui com sigui, igualment passa una cosa, i és el que està parlant aquí el company, sí, el company que truca per telèfon. Sigui com sigui, sí, per tocar-te els quartos que tu tens amb una entitat privada, com és un banc o és una caixa, sigui com sigui, de la manera que sigui, encara que el jutge digui palante, primer te'n va informar. I amb aquest company no l'ha informat, li han tret la pasta. Sense parar-se a pensar, ni avisar-lo en temps, sí, perquè sí, es pugui preparar, no, ni parar-se a pensar si aquesta pasta la necessita per menjar, o per comprar-se un medicament, o el que faci falta. També van enviar una carta, tens raó. Envien una carta i la carta la reps bastant després de que l'operació s'hagi fet. Per exemple? No, a mi no arriba una mica abans. O si el banc té una mica de vergonya, et truca i et diu, escolta'm, que hem rebut una ordre de bloquejar aquesta compte. Vale? I d'agafar no sé quants quartos i deixar-los al marge perquè no els puguis tocar. I llavors tu, si el banc és de confiança i té bon rebut amb tu, pues t'avisa amb el temps suficient perquè puguis anar i puguis retirar la pasta. Sí. Si no, ja te l'han fotut. I aquí està la jugada. Bueno, que jo de pas ja de moraleja pues, intentaria pues, fomentar la cultura de no tindre pasta als bancs. Ja està. Perquè els bancs són uns altres dels pilars responsables de tota aquesta merda que estem parlant. A mi no va servir per això, o sigui, per tenir res. Quan me paga lo trec i ràpidament. Jo ni això ja. Jo l'única vegada que he rebut pasta de l'Estat, dos vegades que he rebut pasta de l'Estat, dos o tres, me'n recordo, per el tema d'atur i tota la mandanga, jo no tinc comptes bancaris, perquè ja d'abans havia tingut un parell de problemes i vaig decidir que mai més. I al principi se'm van posar tossuts, que no, que has de tenir compte, que si no, no et paguem. Com que no em pagueu, tio? Cabon dios, no, ja un banc de l'INEM? No, doncs llavors m'heu de pagar la pasta, tio. Jo no aniré a un banc que no és el meu a obrir-me una compte perquè vosaltres us heu ni la gana, no? I vaig aconseguir-ho, el que passa que no em vaig lliurar de tindre que entrar en una entitat bancària a buscar la pasta en metàl·lic. Sí. Llavors aquí també te n'adones una mica del trepitxeu, perquè en este cas era la caixa de pensions amb la qual no simpatitzo per res i bueno, que sabem que té interessos en armes de, o sigui, en fàbriques armamentístiques, en la indústria armamentística, etcètera, i xusma de l'opus por ahí en medio, són partidaris de la deforestació i de fer campos de golf en Torre Bonica i en Terrassa i no sé dónde, i són una màfia escarosa, pura i dura. Aquesta és la caixa? La caixa de pensions. Entre altres, no és millor ni pitjor que les altres, per mi totes són iguales, el que passa que aquesta fa tants anys que funciona que és com l'església, no? Sí. Que ja tiene un rodaje que otras no tienen y entonces se ha convertido en un mega monstruo, però bueno, i ahí queda la història. Però bueno, jo no vaig tindre que obrir-me cap compte bancari. Ja. Però bueno, company... Ara d'aquí 15 dies, no? Sí, al programa. Sí. Bueno, pues no sé, ara xerrarem, no sé si la setmana que ve o no, la setmana que ve no farem programa. La setmana que ve no. I l'altra tampoc, 3 setmanes, tio, 3 setmanes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el dia 7. Després de Reis. El dia 7, perquè podeu fer servir els regals de Reis si teniu Reis per ahí, i el dia 7 pues, podeu jugar amb els regals de Reis i escoltar la ràdio. Bueno, tu sabes si el dia 7 pot passar. Vale, fenomenal. Estem en contacte. D'acord. Vinga, pues gràcies per tocar. Sí. I una abraçada. Salut. Bé, bon Mateu. Que ara volen que els nens baixin al col·le al 7, no al 8. Al 7 i al 8? No, abans s'anava al 8. Eh? I ara volen que baixin al 7. Que baixin al 7. Sí. Bueno, jo no sé, mira, personalment opino que el sistema està xalat i el sistema educatiu no és una excepció. Clar. No sento clar. Estan fos pols. Però bueno, estàvem al tema Manis, vale? I estàvem comentant el tema de que el dimarts passat també hi va haver una altra manifestació que també tiene tinte fascista, en canvi que en este caso una altra trucada. Bueno, pues intentarem ser breus per continuar. Hola, bona nit. Hola, salut. Hombre, salut, bona nit. Bueno, mira, decía el padre de la etimología anarquista, ¿no? Decía que somos perfectibles, pero no perfectos del todo, ¿no? Uh-huh. Ahí quiero decir que lo que tú has dicho antes, cuando no tengamos nosotros un poco de voluntad por liberalizarnos de la pereza y buscar, que hoy en día podemos tener, eso sí tenemos la libertad que hace 40, 50 años no la teníamos, teníamos uh-huh. prohibido hasta eso, poder leer lo que queríamos, para hacernos un pensamiento alineado, ¿no? Y encima llevarnos la comodidad de todas estas instituciones que después están en complot con las instituciones estatales, como son las cajas, los bancos y toda esta gentuza, ¿no? Que ellos se enriquecen a costa de nuestro sacrificio, ¿no? Y bueno, ya en la antigüedad yo decía, la burguesía decía así, dice, para la burguesía, el obrero es perezoso, insolente, ladrón, necesita de látigo para trabajar, carece de sentimientos nobles, hay que recurrir al castigo y la represión. El carcelero es una pieza indispensable de este ajedrez mental. Lo que hablamos, ¿no? Esto lleva ya escrito más de 200 años, ¿no? ¿Esto dónde sale? ¿Del manual de cómo domesticar al ser humano? Esto más o menos viene del que utilizó la terminología yo soy anarquista, perdón, uh-huh. 1840 más o menos. Te das cuenta que nosotros desde de ahí para adelante hemos ido para atrás. Y uh-huh. el peor enemigo de nosotros es el Estado. Uh-huh. Y no hay ninguna filosofía mejor que la anarquía, donde tiene cabida todas las ideologías sin autoritarismo uh-huh. y sin imposición. Uh-huh. Y eso ha sido lo que le ha costado. Persecuciones a la clase de anarquista, ¿me entiendes? Mucha gente que ha dado la vida y muchos privilegios que tenía por la libertad de la humanidad, y nosotros hoy en día hemos quedado esclavos a la puta burguesía. Uh-huh. Porque yo el otro día estaba un trabajador, uno que se tira desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, resucitaría franquismo. Por eso te digo que todo esto que ha habido 40 años, eso ha afectado mucho lo que ha dicho el compañero. Uh-huh. Es la barrera mantada donde está el fascismo, que no lo vemos. Uh-huh. Y debido a la falta de conocimiento, porque a veces no hay conocimiento, no nos acordamos ni lo que hace 30 años. ¿Quién eran los familiares del Rajoy, del otro? Ya te digo. ¿Cómo trataban a nuestros padres, a nuestros abuelos? Pues yo le dije a este chico, le digo, yo tengo 5 o 6 años más que tú, y yo andaba con remiendo, yo no pisé una escuela, por lo tanto, malo es esto, y hay que seguir luchando porque seamos más justos y más equitativos, pero tampoco voy a resucitar un cabrón, hombre, que todavía está Fraga ahí, Martín Villa y toda esa gentuza, claro, y lo estamos pagando, y mucha gente, debido a la ignorancia, se meten con los pobres emigrantes que vienen a limpiarle el culo a los abuelos de algunos. Es indignante, y a lo mejor para cobrar 500 euros. Entonces hay una sociedad que está completamente neurotizada, un número muy elevado, porque es que no sabe lo que quiere. Porque lo bonito es que fuésemos solidarios, y una persona, ya lo sé, que una persona que tenga unos privilegios que ha sido robado del sacrificio del pueblo, porque quiere que siga sus privilegios, pero los que más o menos hemos estado luchando, y han estado luchando nuestros abuelos, nuestros padres, para poder subsistir. Pues hombre, tenemos que intentar derrumbar toda esta asquerosidad de este Estado, autoritario, represivo y putocracio. Pues vale, y ahí no podemos hacer, yo no te puedo cambiar a ti ni tú a mí, tenemos que ser nosotros. Liberalizarnos del cura, liberalizarnos del profesor, que es un estereotipador. Pues claro, los profesores son también cadena de las instituciones. ¿De dónde cobra? Un profesor no educa al niño para que crezca, sino para reducirlo, que el niño se haga viejo y siga siendo niño mental. Y ese es el problema que tenemos y no avanzamos, ¿me entiendes? Y después, claro, a lo mejor, por ejemplo, hay chaval, gente que se arriesga, como en Grecia, esto y lo otro, y encima ve gente de la calle, de a pie, que critica eso. Digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Hay que proteger y aplaudir a los que llevan tanques, aviones de guerra, torpedos submarinos. Yo no entiendo. Es que te das cuenta que a veces eso es nuestra clase, ¿no? Somos nosotros que decimos, oye, ¿cómo puede ser esta persona que tenga esta mentalidad? Proteja ese terrorismo oficializado cuando a lo mejor no hay dinero para que coma el vecino o el compañero que ha perdido la faena, lo que sea, ¿no? ¿No? Y aquí yo fallo también porque mucha gente me tengo que decir, digo, a ver, si estábamos a favor del progreso, no podemos pedir trabajo, lo que hay que pedir es distribución de la riqueza. Si nos han educado que vayas a un autobús y tú te sirvas, ya hemos echado un trabajador a la calle. Si te han educado, que vayas al metro, ahora la basura, cada cosa en su sitio, la caja también, que ya las cajas podían desaparecer todas, ¿no? Porque si nosotros fuésemos como tenemos que ser, seríamos colectivistas, y nuestro propio dinero ya lo reinvertiríamos nosotros, como nos diera la gana, ¿no? Pero nos han educado eso, y entonces te das cuenta que la gente pide trabajo, pero ¿cómo vamos a pedir trabajo si antes en una empresa constructora había 25 trabajadores y ahora con una excavadora hay dos hombres? Es absurdo, eso es contracorriente. Bueno, pues lo menos que pensemos y nos estrujemos un poco el cerebro y lo desarrollemos, porque la mayor problema está dentro de nosotros. Claro que sí. Bueno, un abrazo para todos. Vale, gracias por tu aporte, ¿eh? Salud. Salud. Bueno, ahí ha quedado el tema, ¿no? Está claro que las neuronas, si se utilizan, pues es un poco como aquello del deporte, ¿no? Que el cuerpo te pide más y más y más, ¿no? Entonces la cultura no tiene fronteras y la incultura, pues desgraciadamente sí tiene fronteras, tiene xenofobia, sufre de racismos y hostias de estas, ¿no? Ahí queda el tema. Estàvem amb el tema de les manifestacions. Jo dic per acabar una mica així per bloques i recordàvem que el dimarts passat va haver una altra manifestació a la que també recordava un company, bé, en aquest cas un fill mort, no? Un noi anomenat Pedro Álvarez que fa 17 anys va ser assassinat, un 15 de desembre de fa 17 anys va ser assassinat d'un tret al cap per una persona que després es va saber que era un policia, vale? I això es va denunciar des del moment en què la família va poder fer-ho, perquè també s'ha de dir que des del començament dels fets, no? Des del bon començament, doncs, la maquinària, diguéssim, del sistema, formato, jutges, la corporativisme policial, etc., es va posar en marxa per dificultar qualsevol intent d'esclarir el que havia passat, qualsevol intent de, pels mitjans del sistema, doncs, posar les coses al seu lloc. Evidentment, tot això va crear la frustració de les primeres persones més properes a aquest noi assassinat. Començaríem parlant de la que era la seva companya, que després de veure com assassinaven el seu company fredament al carrer, va haver de patir hores d'estar dins d'una comissaria amb la que se li prenia declaració. No se sap ben bé el que va passar allà dintre, però aquesta noia va desaparèixer del mapa de circulació i pobra xavala, pues no sabem què ha sigut d'ella, però mai més ha tornat a voler saber, no, el que havia passat. Suposo que deu estar visquent les conseqüències, no, d'aquell malson. I a partir d'aquí, doncs, bueno, pues la família, la que es va quedar sola, no? amb el pes, no? Bueno, entre cometes, vale? La noia, jo és que cada vegada em penso un poso malalt, no? Però clar, va ser la família la que va començar a impulsar, no? El pes d'impulsar la reivindicació d'un assassinat, de demanar que s'actuï en conseqüència, com diu el lema de les campanyes que ja fa 17 anys que s'estan fent any rere any, doncs exigim justícia. y es la que ha tingut que passar pues per totes les penúries i tot el calvario dels jutjats, de bueno, de les manifestacions al carrer amb la policia provocant, de la, diguéssim, l'intent de silenciar un fet tan greu, la complicitat, no, de les institucions, no, el desemparament, no, total i absolut a nivell institucional, i pues veure com la cosa només ha tirat endavant gràcies a les forces seves i al suport de la seva gent amiga, no? Bueno, pues és un cas digne d'admirar el fet de que 17 anys després encara estiguem aquí RQR exigint justícia, que això no pararà mai, està clar, fins que es faci algú en conseqüència, no? Una de dos, o s'acabi amb aquest sistema i es transformi d'una manera que tinguem garanties de que això no tornarà a passar, perquè ningú tindrà el poder com per portar una pistola a sobre per poder-la fer servir en qualsevol moment, així de rampell, o perquè, jo què sé, pues, s'actuï d'alguna manera en contra d'aquest tio, en contra de la Maria José Magaldi Paternostro, que és la primera jutgessa que estava als jutjats de l'Hospitalet el dia dels fets i que va ser la primera jutgessa que va donar cobertura en aquest assassí i que va arxivar el cas en primera instància i que després, pues, gràcies a aquesta baixada de pantalons, doncs, ha acabat de jutgessa de l'audiència, de magistrada de l'audiència, no? Que una vegada va tindre la poca vergonya de donar una conferència sobre drets humans al Col·legi d'Advocats. Bueno, aquesta Maria José Magaldi Paternostro és una responsable directa de tot això i també l'assenyalem com a còmplice, no? El policia també, òbviament, i a la policia que li ha donat cobertura també, i a l'Ajuntament d'Hospitalet, que sempre s'ha mostrat en contra de qualsevol acció en favor de la família. I bueno, pues, a partir d'aquí la nostra solidaritat amb la família, el nostre suport, els nostres ànims per seguir endavant, que nosaltres no ens oblidem, com sempre s'ha cridat a les manifestacions, Pedro hermano, nosotros no olvidamos, i aquí seguim i seguirem. També recordar que no hem pogut estar en persona a la Mani, i que si algú ha tingut la possibilitat d'anar-hi, doncs ens pot trucar al 933177366, igual que han fet els companys, informar-nos de com ha anat. Si no, doncs suposo que al gener, no? Quan tornem al gener, doncs ja haurem pogut llegir les cròniques d'aquestes manifestacions i informar-vos una mica, no? A part del per què s'han fet, doncs com han anat, no? I bueno, doncs a partir d'aquí podríem posar un temilla musical i canviem de tema, no ho sé, portem una pila d'estona aquí donant-li a la matraca i la veritat és que per molt interessant que sigui el tema, sabem que a casa sempre és difícil no estar tanta estona pendent del que diu qui sigui, no? I aquí fa un fred que pela i anirà bé sortir fora de l'estudi, moure'ns una miqueta que l'entén. Jo no en tinc, si voleu... Si vols et deixem aquí... Si voleu podem punxar els paràgrafs 119 i així pues en recuerdo a la penya de Copenhague, no? Que són aquesta penya que entre altres coses pues, gravaven els discos. Aquest que punxarem està gravat en un centre social que es deia Ungdomshuset, que és una casa ocupada que va viure durant 25 anys allà i que resulta que després pues, va acabar sent pasto de l'especulació immobiliària, tot i que era pertanyia a una branca de l'església, no sé exactament de quina mena, no? I va ser la que va fer el trapitxeo amb no sé quin tipus d'empresa, suant tres pobles dels 25 anys d'història de la casa, de la quantitat, infinitat de projectes que s'havien fet allà dintre, entre altres gravar música, com per exemple aquesta, que és un disc benèfic en benefici de la Creu Negra Anarquista, i bueno, pues ahí queda la música. Jo que sé, jo d'entrada, com que el Congreso de Ratón esta vez es de tema grandotes, ¿no? Teóricamente son los cínicos, ¿no? El brazo político, pero punxarem una cançó que parla de les multinacionals, que en realitat són els interessos que n'hi ha darrere d'aquestes façanetes de polítics. Així que, no sé, música, maestro. És això, no? El primer tema. Ah, vale. Espera, que està això d'aquí tancat. Clar, si m'avises al final... No, perdona, sí. Perdona. Pues uno va... Acción. Yeah. Die Hölle ist dein Canta, bé, canta en... Ja estem a... en danès. Danès. Els daneses, vikingos... Sí, els paràgrafs 119. No sé exactament d'on ve el rotllo del nom, la veritat, perquè no entenc el danès, i... però bueno, van amb la línia aquesta, no? Una mica de reclamar el que és l'autogestió com a cultura popular, pilar central de la cultura popular, com a un dels primers passos a l'autonomia personal, és a dir, jo me lo guiso, jo me lo como, sense necessitat de fastidiar els altres, donant un clar exemple a tota la gent aquesta uniformada, no? Mentalment, i bueno, doncs aquí nosaltres simpatitzem amb això i intentem practicar-ho també, per això els hem punxat també. Que continuem amb el programa, dèiem que ens queda mitja hora escassa, així que intentarem anar per feina, entrar a cometes, per almenys xerrar de les coses que tenim per sobre la taula, no de totes, com sempre. Tenim una altaveta aquí molt petiteta, que farem servir una mica a format o recordatori i també informatiu, que diu: absolució Alfonso, diu, d'un judici farsa a una condemna desmesurada, després que el 14 de juliol del 2009 el jutjat d'instrucció de lo penal de Barcelona número 5 decretés la culpabilitat i condemnés a l'únic encausat per la manifestació en contra dels desallotjaments i a favor dels espais alliberats que va tenir lloc al maig del 2007, la qual va sofrir una repercussió social i mediàtica per la utilització d'armes il·legals i per al segrest dels manifestants per part dels antidisturbis del cos dels Mossos d'Esquadra, no només agraint a les manifestants, sinó també a les persones alienes a la manifestació. Des de la campanya per l'absolució a l'Alfonso, intensificarem els actes i activitats per mostrar el nostre rebuig a aquesta condemna i a tota impunitat, no tan sols dels cossos repressors, sinó també del sistema judicial. Això ens reafirma per lluitar contra aquest tipus d'institucions, mostrant la nostra solidaritat als carrers. Animem a la gent a lluitar contra tota aquesta impunitat. Absolució Alfonso, Núria, encausades del forat de la vergonya, Edu, Amanda i a tota aquella persona que s'enfronti a aquestes institucions. Llibertat Amador Casellas, Antonio Ferreiras, Franqui i a totes les persones preses. I abans diu, per la defensa dels espais alliberats. És a dir, que toquem una mica tots els pals. El maig del 2007. Jo recordo que el juny del 2007 vaig tindre l'oportunitat d'anar en un viatget així una mica relàmpago a Holanda, no l'havia trepitjat en ma vida, i la gent d'allà, concretament a Amsterdam, que formaven part de l'Assemblea d'Ocupes d'Amsterdam i s'encarregaven d'editar un butlletí sobre temes d'ocupació allà, em preguntaven què està passant a Barcelona. Perquè sí, evidentment, aquest ressò i aquest rebombori mediàtic i tal, pues, realment va arribar molt lluny. I bueno, pues, com sempre el que dèiem, no? La part dolenta de viure amb l'era aquesta mal anomenada de la informació és que la sobredosis tiene unos efectos letales, no? Letales, en el sentit de que al final, pues, passa el tiempo, se olvida a todo el mundo, menos las cuatro de siempre, no? Però bueno, pues aquí no ens oblidem, i aquí una mica el que dèiem abans, bàsicament, que tenim un company que es diu Alfonso, que està condemnat per acusat d'haver agredit amb un Mosso d'Esquadra, Mosso d'Esquadra que portava una pila d'estona, i hi ha imatges que ho demostren, agredint a moltes persones, no una, a moltes, amb una arma que és il·legal. I això com es menja? Bueno, pues que cadascú faci l'equació que vulgui, però per nosaltres això se'n diu injustícia, ja ho hem dit abans, això se'n diu pues, pràctica diària del sistema, el pan nostre de cada dia, si depositem la nostra confiança en aquest sistema. ¿Vale? És a dir, per nosaltres no és nou, malauradament no és nou, no ens sorprèn, ¿vale? però sí que representa un cas més d'injustícia, no? De veure una persona que és innocent, que en el pitjor dels casos, no? En el pitjor dels casos se l'acusa d'agredir amb un policia que estava cometent una il·legalitat. No? No sé si en alguna ocasió he tingut oportunitat de llegir en algun d'aquests textos de les lleis d'aquesta merda d'estat, que no m'agraden gens, però de vegades mira, t'ho mires per necessitat. Em sembla que he tingut oportunitat de llegir allò de que si algú té oportunitat d'evitar un acte delictiu, no? És com es legitima el seu acte, no? Vull dir, llavors en aquest cas no només es legitima l'acte d'aquest company, sinó que se l'acusa i se'l condemna. Vale? Doncs una mostra més del que portem parlant una hora i pico de programa. Des d'aquí posa el nostre suport al company, des d'aquí la nostra intenció de portar el granet de sorra a la campanya, d'obrir-nos els ulls una mica, també ens fem ressò dels casos que es xerraven, dels companys que anien a la presó i de les persones que estan amb causes pendents pues, fruit d'aquesta mena de muntatges. I bueno, pues no sé, si voleu comentar alguna cosa, jo recordo així a bote pronto que tenim el tema de corrupció, llavors ja seríem un tema de corrupció, i també dèiem de xerrar el José Antonio Cano Verdejo i... La Haider, la companya Saharaui, clar que sí, m'acaba un dent, els pobles han de ser lliures, no és que han de ser, són lliures, el que passa que sempre hi ha algun desgraciat de la vida que ve a tocar-nos els nassos i a ficar-nos la bota sobre del cap. Llavors què passa? Que quan ens trobem en aquesta situació és com una mena de reacció natural, instintiva de l'ésser humà, algú s'aixeca i fa una mica com s'endú això com de palanca, no? Per evitar que la bota acabi de fer el seu acte de trepitjar, no? Llavors, en aquest cas tenim una persona, entre moltíssimes que fan aquesta funció en el poble saharaui, pues que, com tu explicaves abans, doncs està patint ara una situació molt xunga, no? Podem explicar una mica, ens pots explicar una mica d'on ve tot el tema? Contextualitzar una mica el tema, fer 5 cèntims informatius i explicar la situació actual. El poble saharaui està en mans de Marroc des del 75, un moment en el que el govern d'Espanya va decidir deixar el Sàhara, però en lloc de fer-ho com havien fet la resta de potències europees, donant la independència, o sigui, donant el... donant un estatus d'estat a la colònia que deixaven, ells van marxar per la porta de darrere per la nit, deixant que Mauritània i Marroc entressin per intentar annexionar-se al Sàhara. Mauritània, després de bastants anys de guerra amb el Frente Polisario, que és el grup de persones que es van organitzar per fer fora aquesta invasió, doncs Mauritània va acabar deixant d'intentar entrar, però el Marroc ho va aconseguir, de fet, doncs porta dels últims 35 anys allà donant pel sac. La Minetu Haidar és una dona que porta gairebé tota la seva vida lluitant pels drets del poble saharaui, ha estat detinguda en nombroses ocasions, en més d'una ocasió se l'ha mantingut en parader desconegut durant força temps, i les últimes coses que han passat doncs va ser que aquesta dona va anar convidada als Estats Units a rebre un premi, i quan va tornar dels Estats Units el premi era per la seva feina amb els drets humans. Al tornar dels Estats Units, doncs, quan va arribar al Marroc, el govern del Marroc la va canviar d'avió i la va enviar cap a Lanzarote. I li va prendre el passaport, cosa que és totalment il·legal. Que és totalment il·legal. Aquí el govern espanyol va intentar convèncer-la de donar-li la nacionalitat espanyola i no sé quantes coses més. Ella s'ha mantingut ferma en tot moment de que ella l'únic que vol és tornar a casa amb els seus dos fills i la seva mare, i tant és així que va començar una vaga de fam ja fa 30 dies. Ahir a les 12 de la nit va ingressar a la UBI de l'hospital d'un dels hospitals de Lanzarote, i avui s'ha sabut que Haidar sortia, o sigui, aquesta nit hem vist a Haidar sortir de l'hospital cap a l'aeroport de Lanzarote, en principi per tornar cap a l'Ayun, al seu poble. Aquí el comunicat que surt així d'última hora diu que Haidar ha dit als periodistes que si torna a ocorrir el que va passar fa 15 dies no tornarà a baixar de l'avió i seguirà amb la vaga de fam. L'activista va sortir amb cadira de rodes de l'hospital amb l'ajuda d'un assistent, Eddie Escobar, per fer unes breus declaracions en les que va dir que el primer que farà quan arribi a casa seva serà abraçar els seus fills i la seva mare. L'activista ha reconegut que ara no té massa consciència del que està succeent entorn a la protesta. Amb ella viatjarà a l'avió la seva germana Laila Haidar, que ahir precisament va arribar des del Sàhara Occidental, i el doctor Domingo de Guzmán Pere Hernández, el metge que l'ha atès en les seves primeres setmanes de vaga de fam. Dic, que pel que he sentit, que aquí no ho comenten, que en principi anirà fins allà amb un avió que té un servei mèdic, bueno, és com una ambulància, que és un avió que dona que cedeix l'exèrcit espanyol. Amenato es troba en vaga de fam des de fa 32 dies com a protesta per poder tornar a la capital del Sàhara Occidental després d'haver estat expulsada el 14 de novembre per les autoritats marroquís després de rebre un premi de drets humans als Estats Units. Aquí està, bueno, aquesta última notícia, que no deixa de ser una bona notícia. Jo volia comentar una cosa, que és que els marroquís, l'estat marroquí, el rei Mohamed i els seus ministres i els seus ambaixadors, tots ja ho tenien tot preparat, això. Ho tenien tot, com comentàvem al principi del programa, no? De que tothom ho sabia, menys l'Aminato, no? Que anaven a fer això. I a més, també, al moment que hi havia dos avions preparats, per si un no la, si amb un no la podien deportar-la amb el segon, aquell mateix dia també van detenir i van desaparèixer altres persones de la mateixa organització en la que l'Aminato treballa allí al Sàhara pels drets del poble saharaui. També és una notícia que jo he sentit, que és interessant també veure que això que li han fet a l'Aminato, pues, ha anat acompanyant també de més repressió cap a altres persones, no? Que no s'ha fet tan ressò del tema, però que allí la repressió és molt forta, que la família de l'Aminato està allí controlada dia i nit per la policia, vigilant qui parla amb ells i qui deixa de parlar amb ells i qui s'atansa a casa d'aquesta senyora. Jo tinc també que explicar el diumenge, a la plaça Sant Jaume havien fet una crida i hi havia, pues, la gent saharaui que viu a Barcelona i la gent que milita en associacions solidàries amb el poble saharaui. I bueno, hi han posat la foto de l'Aminato i espelmes, i jo vaig estar allà observant, perquè jo sempre he sigut molt solidari amb el poble saharaui. Me'n recordo fa anys que rebre a casa un diari d'ells que es deia Sahara Libre. Bueno, i jo vaig estar allà, jo vaig proposar que fossin fins al consulat con la bandera saharaui fins al consulat del Marroc. Els saharauis no van voler perquè estaven una mica dirigits per les associacions solidàries d'aquí, que moltes són de partits polítics. I bueno, vaig estar parlant. Després alguns saharauis se van posar com el mocador que es posen en el desert. I vaig estar parlant amb alguns. Hi havia uns que, perquè el que ha explicat el Ferran, el Polisari ja va lluitar contra l'exèrcit espanyol. No se va formar quan va sortir a Espanya. El Polisari ja se va formar quan estava en el país colonitzador, que era Espanya. I llavors pues atacava els quartels de l'exèrcit i de la legió que hi havia allà. I bueno, i vaig estar parlant amb aquesta gent saharaui, amb aquests, que hi havia un que era, semblava, del Polisari, i m'ho va estar explicant, no? que a toda aquesta moguda està dintre d'un context, d'una situació que està passant al Sàhara, al poble saharaui i als territoris del Sàhara. I em va explicar que, clar, la Minato és la tendència que està ara liderant el poble saharaui, que està per la pau, per la diguéssim, la línia d'aquesta de no violència, tipus Gandhi. Però que la gent jove, els joves saharauis, estan fins als collons. De lo que explicava també la companya, de tota la repressió que fa el Marroc al Sàhara. O sigui, que reïreu vosaltres de lo que passa a Euskal Herria, com el que està passant al Sàhara, com traten allà la gent jove saharaui. I que molta gent està demanant, perquè el Polisari i el Marroc estan en treva. Hi ha una treva. I molta gent està dient ja que de passar a accions armades. I per això estava mediant, això hi ha un pla que es diu el Pla Baker, que és un general, que un polític estadounidens, i per això havia anat aquesta dona, perquè des dels Estats Units estan intentant aquesta gent que diguem és del Partit Demòcrata, que és la família Kennedy, de tirar endavant una solució dialogada o política aquí, que d'aquesta situació que està enquistada tants anys, no? I llavors la Minetu és, diguéssim, si la Minetu mor, o si la Minetu mor, pues, bueno, ja solo queda una solució que és diguéssim, és la Minetu, per això té tanta importància i s'estarà tot en rebombori a tot això, perquè, clar, és si hi ha una solució dialogada i la treva va endavant, o ja se trenca la treva, perquè la situació en el Sàhara és insostenible, insostenible el que està passant aquesta dona, perquè té tota la, diguéssim, la premsa ahí, tot el món està mirant, i clar, no s'atreveixen ni a pegar-li ni a fer-li res, però a la gent en Sàhara les presons estan plenes, l'exèrcit marroquí va pels carrers, m'explicava l'home, no?, cascant, pegant, maltratant, torturant i violant. Violant a les dones, bueno, uns atrossos, unes atrocitats tremendes, no? I llavors hi ha molta gent, ja no solo de, diguéssim, de la gent que està al desert, sinó de la gent que està, diguéssim, a lo que s'ha annexionat al Marroc, que viuen allà, no? Saharauis allà, no? Que estan per la revolta armada allà, I llavors era això el que us volia explicar, no? Que m'explicava, no? Però bueno, en certa forma tothom està esperant com se soluciona lo de aquesta dona. Jo volia fer un apuntillo i jo, la veritat és que m'ha arribat una mica de la informació, però ara m'estic fent un bon plat, no? Vull dir, estic informat ara mateix, no, del tema. O sigui, jo el que veig és que igual, ella comentava, no, l'episodi aquest està tan mediatitzat que ho aprofiten com a cortina de fum per que tot això que tu ens estàs explicant, inclús la detenció d'altres persones que formen part de la mateixa organització al mateix dia, saps, algo tan significatiu i tan bèstia, passi desapercebut, no? Llavors és la clàssica situació de sempre. Quan parlem de treva en casos d'aquests, jo ho he vist en nombrosíssimes ocasions, no? La treva sempre és respectada per la part del poble oprimit, mentre que l'estat opressor segueix aplicant el seu terrorisme d'estat. Llavors, clar, és una situació molt xunga en la que si no hi ha un ressò a nivell internacional, l'estat opressor acaba arrasant i passa sense pena ni glòria tota aquesta massacre, no? I aquí l'estat espanyol i els mitjans de comunicació de l'estat espanyol s'estan marcant un tanto que els omple de glòria, com sempre, també, no m'estranya, perquè estan d'alguna manera estan boicotejant aquestes possibilitats de solidaritat popular, perquè estan mediatitzant el cas i estan ignorant tota la repressió. Vull dir, estan centralitzant el protagonisme, diguéssim, dolent, no?, negatiu de l'estat marroquí amb una persona que l'han enviat d'aquí a allà i s'ha hagut de posar en vaga de fam per tornar a casa seva, no? Però no parlen del que està passant a casa seva, de per què aquesta persona vol tornar a casa seva, de quina és la seva lluita, del per què de tot plegat. de quines eines està fent servir repressivament parlant a l'estat marroquí, de per què hi ha una treva, de per què es va crear un Frente Polisario, de per què l'estat espanyol va estar allà donant pel cul com una colònia en plan colonialisme amb la mentalitat aquesta imperialista. No parlen de tot això, no estan fent una funció, diguéssim, d'aprendre del passat, de veure què és el que està passant i que cadascú pugui treure les seves pròpies conclusions. Estan mediatitzant el fenomen. D'aquí 4 dies, si aquesta dona torna a casa seva, els 4 dies que hagi tornat a casa seva, ningú tornarà a sentir parlar per boca d'aquests mitjans del tema. Llavors tornarem als 4 minuts però, que hagi sortit d'Espanya, aquí no es torna a parlar de l'Aminato. Però que no es parli de l'Aminato puc estar d'acord. És així. Però el que m'explicava aquest home, del Polisari, era que és que darrere de l'Aminato hi ha una situació ahí claro. molt forta, que és el que estàs explicant tu, que si ells no tomen consciència d'això, quan vulguin, és allò que explicaven de la rana que poses a l'aigua i se va escalfant a poc i no se va donant compte i al final està morta, saps? Perquè si la tires quan l'aigua està bullint, la rana se surt, no? Però si la rana la poses i va a poquet, saps? No se donaran compte i clar, i és això el que t'explicava, que els joves ja no poden més. Home, normal. La gent jove ningú pot ja no poden més i l'està demanant al Polisari que ja lluita, no? Que desenterri l'atxa de guerra i vagi a tallar cabelleres. Que s'acabi a la treva, perquè la treva és la seva mort. Llavors estem esperant la solució d'aquest cas, no? Saps? O sigui, perquè clar, no solo és que l'Aminato arribi allà, no? Sinó que l'Aminato arribi allà i que la gent d'allà tingui una sortida, vale? Saps? Perquè clar, tu ho has explicat molt bé, perquè no és mediatitzar tota la figura d'aquesta dona, no? Que, és que sempre es busquen màrtirs, el sistema sempre busca màrtirs. I aleshores, vull dir? Sí, i això no es pot permetre. I aleshores això, el del Sahara, ha arribat a un punt que no la poden tapar. O sigui, tindrà una solució d'una forma o d'una altra, no? Com és ara, no pot continuar. ¿Vale? És això el que m'estava com explicant, no? O sigui, també és el tornar, si torna, perquè jo m'ho creuré que l'Aminato està en la llum quan estigui. Claro. Saps? Tot aquest rotllo de la portarem, saps? No hem viscut con l'Amadeu, ¿vale? Això és el mateix mierda i tot. Sí, te donarem, si no t'han donat, te donarem, no val per res. No val per res. ¿Vale? I llavors aquesta gent ho sap. I llavors hi ha tot un poble ahí, i sobretot la gent jove, del Saharaui, és que no pot més, saps? Perquè és el que explicava ella, no? Si te violen, si te torturen, si te peguen, si no te deixen viure, si no tenen sortida, no? Perquè el que volen al final és repoblar això con gent marroquina i que aquesta marxi, no? El més pur estil colonos jueus a Palestina. Que la policia va amb els carros per allí i arrasant ja no, amb tothom. No entrarem en la lluita, diguéssim, del Marroc i la sortida d'Argèlia a l'oceà Atlàntic, i no entenem aquestes coses, perquè clar, quan mires primer com perspectiva se ve l'Aminato, quan vas mirant cap avall vas veient el poble saharaui, entre el poble marroquino, entre el poble d'Argèlia i entre Mauritània, que con els tres aquests que estan segrestats, l'Al-Qaeda i tota la moguda que hi ha ahí. ¿Vale? Perquè tot està interconnectat, no? I després entra a la situació, diguéssim, de que per exemple a Espanya tots els caladeros de pesca, si diguéssim, féssim el 100%, el 90% són concessions del Marroc cap a Espanya, saps? Claro, per això creo que és normal. ¿Vale? Pues estem en aquesta situació també. Vale, que hay que veure que és una persona que no està menjant, que li peligra la vida, però que no és allò que no sé bé com es diu, no? Que l'arbre no te deixi, o el bosc no te deixi veure l'arbre, o al revés. L'arbre no et deixi veure el bosc. Vale. És a dir, que l'Aminato, no, el que està intentant una mica, sí, amb el circo mediàtic, és que no es vegi la realitat del problema que tenen la gent saharaui, no? De que no se'ls dongués el reconeixement de poble sobirà. És a dir, que no són del Marroc, és a dir, que no són súbdits del rei Mohamed, coi. I al final surt la mà, perquè no ens oblidem, l'Aminato ve de New York de rebre un premi de la Fundació Kennedy. De Robert Kennedy. Vale? Sí. O sigui, al final sempre surten aquests, eh? I la Fundació Kennedy haurà tingut la vergonya d'enviar una carteta al Marroc dient, escoltin, què passa aquí? Han enviat a la Clinton. Hillary Clinton. No, i aquí a Lanzarote tenien una persona de la fundació tot el dia a prop de l'Aminato i de més seguint el tema. Home, que sí que, per exemple, a TV3 abans de marxar, el periodista de TV3 que està als Estats Units doncs comentava que per allà, entre allò que diuen entre bastidores, s'escoltava que abans de que l'Aminato marxés dels Estats Units, la Fundació Kennedy ja començava a saber de que, tal com arribés al Marroc, la fotrien fora. Així que és allò de que ara es mouen, ara després es faran la foto de mira el guai que som, mira el guai que soy jo, Obama, que acabo de guanyar el Premi Nobel de la Pau, tot i que he dit en ple Premi Nobel de la Pau que la guerra és necessària per la pau. I coses d'aquestes, no? És allò de... Pues sortirà la foto, però a l'hora de la veritat, pues, allò que dèiem, ho sabia tothom, menys ella. Vaja, vaja. Jo la conclusió que arribo és que la gent saharaui, si vol la llibertat i vol la independència, que s'oblidi de que això no se lo faran les ONGs, ni se lo faran les fundacions, ni els comitès de solidaritat. Em sembla que ja ho saben. Pues aleshores jo el que vaig percebre d'aquest home, que era del Polisario, és que hi ha molta gent que vol lluitar, ¿vale? Molta gent. És normal. I llavors després de lo de la Moneto, a la solució de la Moneto, pues ja veurem lo que succeeix, no? Mira, el company Malcolm X, sí, amb una conferència que porta per títol El voto o la bala, i parla de l'emancipació dels negres del sistema blanco, diu unes quatre frases que estan bé. Diu: siempre que uno ande detrás de algo que le pertenezca, el que lo prive a uno del derecho a tenerlo es un criminal. Entiendan eso. Siempre que anden detrás de algo que sea de ustedes, están en su derecho legal de reclamarlo. Y el que por cualquier medio intente privarlos de lo que es de ustedes está violando la ley. Es un criminal. Llavors, això ho fa servir a fer menció de la decisió de la Cort Suprema de posar fora de joc a la llei de segregacionisme als Estats Podrits d'Amèrica. Sí. En síntesi, estem parlant del mateix. Sí. Ara què passa? Que és Marroc i el Sàhara, no? Clar, aquí no hi ha una Corte Suprema que li diga al Marroc fora la llei d'ocupació del Sàhara, no? Però, se l'han dit, però no fan cas, perquè, per exemple, la República, el Sàhara es diu República Àrabe Democràtica Saharaui. Està reconeguda per l'Organització d'Estats Africans. I tot. Per la ONU també, bueno, la ONU també ha demanat un referèndum. Saps? O sigui, però ja saps, el Marroc se lo passa pels collons. Els cascos blaus funcionen sempre i quan els països que dirigeixen la ONU tinguin algun interès econòmic, ja bé sigui Afganistan, ja bé sigui Ruanda amb els diamants, ja bé sigui el Congo amb els diamants, ja bé sigui en el seu moment Somàlia, etc, etc, etc. En el cas que no hi hagi aquesta necessitat econòmica, doncs els cascos blaus brillaran per la seva ausència. I com diem cascos blaus, diem qualsevol moviment real per fer alguna cosa per solucionar el problema. També... I aquí el Marroc té la vareta per la mà, perquè també té connexions econòmiques amb tots aquests dirigents, i això ajuda que no passi. A part d'això, també amenaça, el Marroc amenaça, us recordeu quan hi havia avalanxes a Ceuta i a Melilla de gent que passava que van fer la verja aquesta, el muro? Saps? Pues amenaça que... perquè així van... El Marroc va entrar al Sàhara, sí. Va posar, no sé, 500.000 persones allà, i apa, quan, a mesura que anaven sortint els espanyols en els vaixells, ells anaven entrant, no? Una marea de... A lo Far West. Sí. Vinga. Una, ¿sabes? Una marea de gent, no? Bum, no? Van entrant, no? Llavors, jo no sé si us recordeu, fa 2 o 3 anys que feien, la gent se posava allí, diguéssim, Ceuta i Melilla seria com les portes d'Europa, no? I posaven gent d'emigranta o emigrant, no? Bum! I entraven i llavors van fer unes... Han fet uns muros, unes verges. Sí. Saps? O sigui, que deien que tiraven al de Berlín, no? I ells estaven fent allà, no? Llavors amenaça. I ara pues, la policia marroquí controla això i en certa forma ja contén la mateixa policia del Marroc, no? Llavors, clar, aquí cadascú posa les armes o les eines que té, no? Perquè, clar, és una situació que sobrepassa el poble saharaui i sobrepassa el Marroc també, perquè hi ha interessos internacionals, ja no solo d'Espanya, sinó també de França i dels Estats Units. I, clar, i al final, si hi ha guerra, també tu penses, i qui vindrà les armes? Està clar. Eh? Està claríssim. El que passa que davant d'això, vull dir, jo el fet de fer recordar aquestes paraules del Malcolm X és perquè tu, quan tu miris des de casa teva, vale, puguis entendre d'aquí o a qui pertany la veritat, no sé com dir-t'ho, qui té legitimitat humanament parlant per aixecar la veu, o en un cas donat ha arribat el moment a aixecar les armes, no? Llavors que això no ens passi desapercebut, perquè això ho hem vist infinitat de vegades, i quan es parla de la solidaritat es tracta d'això. Vale, analitzem el que està passant i per què està passant i qui són els responsables en nom i cognoms de que tot això estigui passant, però no ens oblidem de a qui li està passant, i aquest aquí és a qui li hem de donar el nostre suport i amb qui ens hem de solidaritzar, i els altres és els que hem d'apuntar amb el dit i criticar-los i escratxear-los. Està clar, clar. I dual i clar. Home, per mi està clar. Jo penso que jo, com quin tiqui ser solidari, és com els saharauis. No, més o menys. Volem el Sahara lliure, Palestina lliure, ens molaria que el Kurdistan també fos lliure, que no haguessin passat tants exterminis a Txetxènia, claro, o sigui, està el planeta plegat d'exemples d'aquests. I en programes següents pues, podrem xerrar també, no? Aquí tenim el número de barri del mes de novembre i n'hi ha un articlet i una entrevista sobre un company que ha viatjat al Congo i també ens explica el pollastre que hi ha muntat allà, que és una barbàrie d'aquelles superxungues, i tots els interessos que n'hi ha, i fins on arriben els interessos d'un estat que no està allà, que està molt lluny d'allà, i com influencia perquè estats que estan allà al costat del Congo pues, entrin i massacrin i facin, i aquells des de casa vagin només que comptant bitllets i bitllets i bitllets, no? I los muertos los ponemos nosotros, como siempre, no? Pues bueno, sí, clar, exemples d'aquests n'hi ha un grapat. Així que, bueno, pues ahí queda el tema. Se'ns ha fet l'hora, està clarinete. Retirada, ja, família. S'ha passat volant. Sí, s'ha passat volant. Bueno, família, que això és el que ha donat així al programa Judici a la Justícia d'avui, que, bueno, pues que continuarem ja l'any que ve, que d'aquí aleshores a tota la penya que ens esteu escoltant, a la gent que no ens podeu escoltar però que som afins perquè esteu allà també donant el callo i desitgem el mateix, la llibertat de les persones, de l'ésser humà, individualment i col·lectivament, pues, amb qui se vulgui juntar, que passem de la uniformitat aquesta mental, pues, us desitgem tot el millor, els millors ànims i bueno, que estem amb vosaltres. I recordar que a vosaltres, assassinos carceleros, que nosaltres no olvidem a José Antonio Cano Verdejo. No, vale? No, ni a la resta. Ni a cap altre, exacte, vale? I que per nosaltres sí que compten. No ens oblidem. I no teniu la consciència tranquil·la i no dormiu bé a les nits, i nosaltres sí, perquè ens estimem molt i estimem a la nostra gent i sabem com fer-ho i vosaltres no. El fet de que sigueu carcelers no us dona dret a matar, vale? El fet de que sigueu carceleros no us dona dret a matar. Encara sou a temps, de canviar d'ofici. Això no és un ofici, el que feu. És que no és digne, eh? I el que me pone feliç també és el hecho de que seguro que estos no duermen bien por la noche. I que ens escolten. No solo porque hace mucho frío, pero porque hacen todos los días con su oficio. Exacto. Porque en el lado oscuro de la humanidad, ¿no? De la fuerza esta oscura, pues no se duerme tranquilo. Siempre hace mucho frío, mucho, mucho frío, mucho frío. Por mucho. Muchas pastillas que te tomes. Sí, sí, sí. Y te duren de la magatau, ¿eh? Aquest cas del José Antonio Cano Verdejo, i us posarem allí a jutjar-vos, a vosaltres, que sou culpables d'assassinat. A través del cine, una grande arma de cultura. Clar que sí. Què tenim per despedir-nos? Pues ens anirem a fa uns quants anys. Després de temps, doncs mira, vaig aconseguir la cançó, que feia temps que no aconseguia. I doncs el piano i la gran voz de Nina Simone. Ah. My Just Cares For Me. Ah, un grandíssimo clàssico. Així que us deixem amb això. Salut, Berta. Escolteu, senyors i senyora, ja sé que voleu plegar, però encara no hem plegat. Bueno, bueno, música, jo maestro. Jo aviso. Pues eso, us deixem amb Nina Simone i un dels clàssics i fins a després del... Bueno, fins al proper any, vaja, ja, d'aquí el 7, el dijous després del cap d'any, que no sé, el 7, diuen set, per aquí, però... De gener. Pues això. Salut, molta, molta bronca i aquí som contrabanda també. Clar que sí. Bueno, espera un moment, que aquí hi ha hagut un petit error. Bueno. Si encara esteu a temps, sabeu que demà teniu fiestón de 19è aniversari de Ràdio Contrabanda, família. Qui vulgui, hi ha un taller, que no sé, al final no hem dit que era el taller. Després n'hi ha un debat sobre ràdios lliures i mitjans lliures i després un concertillo, família. I tot això era l'Espai Jove de Gràcia, al carrer Gran de Gràcia. Gran de Gràcia, 190-192. Molt bé, ahí queda. I que també podeu escoltar aquest programa en repetit a la ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, i si sou internautes a través del podcast, on podeu escoltar aquest i d'altres programes anteriors que estan penjats allà per dates, i podeu seleccionar el que més us vingui de gust i recordar els mejores momentos del Judici a la Justícia i d'altres programes tant de la Contrabanda com de la Ràdio Bronca, a UPA les ràdios lliures i a UPA els mitjans lliures. Sobre això, a UPA. Thank you. approach, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is my big star, and even Liberace's smile. Something he can't see, and something he can't see. I wonder what you are with baby. My baby just cares for.